سورت الحاقہ دی کی تخویف دنیاوی ذکر کی پر ہلاکت دا قومن سرا پنزو مثال اب ذکر کی دا قومن چ ہلاک شوی دی کے زکمخ کے ترغیب ورکو تابیدارے دا پیغمبر تا رضل توی کو چرے وہ نکلا تابیداری نداز چلوا سروشی اگر پنز قومن چیو خواہ دیکھ تصدیق دا رسول دے مخ کی صورت کیم تصدیق دا رسول دا تخویف دنیاوی دے پا ہلاکت قومن پنزو سرا عرص تو بیا خلق و تقسیم کی دو قسم تا او ترغیب قرآن تا ترغیب توحید تا بسم اللہ الرحمن الرحیم نزول پس صورت ملک الحاقتو ملحاقہ اغیقینی روز صدا یقینی روز حق دے کنا حق ستا و یقینی طویلش روز دا قیامت دے دیر عزمت دو جنبی آوی خا وما دراکا سشی خبر کری تو عمل حاقا چ صدا یقینی روز کذبت سمود و عادم بالقارعہ در اغجن کل سمودیان و عادیان و اگر روز دا قیامت تنگون کے نوہر چی سمودیانو حلاکلی شو بیتو آغیہ پا سبب دخپلی سرکشیں دیر سرکشی کولا نو حلاک شو اور چی آدیانو نو حلاکلی شو پا داسی توفان بریحن سور سورن پا داسی سیلے سراچی آواز کون کی واندتی زین آتیتن دا حد نزیاتا حد نزیاتا ونزک حلق حلاک کن سخرها علیم مقرر کری و پدی باندی دا ہوا سبع لیال وشپی و سمانت ایام او تروزی حسوما چی حلاکول یہ خلق حسم قطع تویلش کٹکول حسوما فتر القوم فی آسرعا تابلی دا و قوم پاگی کی غزی دلی بس چی مرشی و بیا پزان نپوئی گی نو چی سنگ پروتو روان روان دیتا سورعا ہوئی کنا کاننا ما جاز نخل خاوی حتاب ویدا تنیر دا کجرو چدوی خوتی دی یا خاویتن رستی گوتی بڑی وروڑی نبس فحل ترا لهم من باقیہ توینی داغی نسو کیا و نفس پاتی پا دنیا کی نفس باقیہ بکشتی اس سوکنی دی پاتی شوید تو خمد پاروم و جا فرعون و من قبلہو اور آگے فرعون اواغ سوک چی مخ کی دن اول معتفقاتو عقلی التکلی شوی بالخاطئہ پڑیر لوی گناہ سرا فاسو رسول ربیم خلافیو کو دا پیغمبر دا خفل ربنا دا موسیٰ علیہ السلام فاخذہم اخذت الرابیہ انیول اللہ دی لرا پنیولو صحت سا اخذت الرابیہ اخذتا شدید صحت نیولو خا دا نمونا ذکر شد فرعونیانو عادیان سمودیان اس ور پسی سلورم ذکر کی قوم دا نوح علیہ السلام انا لما تغل ماو اللہ مونگا کلچی ابو دا حد نزیاتے اوکر تغل ماو حد نزیاتے حملناکم منتاسو خیجو لے فی الجاریتی پکشتے کی لنجعلا لکم تذکرتن چوگر دودا استاسو دا پارا عبرت وتعيها اذن واعية او یاد ساتی دی واقع لرا اغو گنا چی یاد ساتن کی دی اذن واعية اغو گنا چی خبر نہیں ری کنا ناغا بدا واقع یاد ساتی نوح علیہ السلام خواہ اور بسی دا قیامت حال بیانی کلا چی پکو آلی چی پش پیلے کی پکے یوزل وحملت الارض والجبالو اچت بکڑی شزمکا او غرونا پہوا کی فدکتا دکتا واحدتا یو دا مانا دا ٹکڑی ٹکڑی بشی ہر یو با ٹکڑی ٹکڑی شی یا فدکتا دکتا واحدتا او با جڑا قولی شی دوارا پا یوزل جڑا قولو سران پا یومی دی وقات الواقع تو پا دورت باندی واقع بشی قیامت وانشقت السماء وبشلي جسمان فهي يوم اذن واهيه ديبا دورت باندي دير نرمي دير نرم بس لك ذولو برابي والملک علی ارجائها ملک وطول ذی فغال غاوشی طرفن باندے وشد کچمین بے مخکرہ پریوزی نو ملک بتنرور فغاوشی ویحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیہ او تابدار بشی عرش درفتا اگر ابو چی پارچا باندے اچتے ودا غلط باندے اتم لائک چوگورن دا عرش دلاندے با اتم لائک لاری یا ات قسم سمانیتن اگر دا عرش ملائک نا چل آگے دا پار پیدا کری چل آگے دا اگی و دا وقت ترمیان دا پینزو سو کال منزل یوم ایزم تو رزونا پا دورت باندے بتا سلوان دے کلیشے اللہ تبالوان دے کلیشے لا تخفا منکم خافیہ نبی پٹ ستا سنا یو نفس پٹی دن کے خافیتن یو نفس اس سوک منشی پٹی او یا خافیتن یو عادت او خصلت پستا سو پا اللہ پٹ نہیں نو بندیان جا سکے چل ہر بندہ اگا خصلتن او عادتن بہت معلومی اگا سوک چورکلے شواغتام اللہ ما پخلاس باندے فیقولو دے بچگی کی ہا امقرعو کتابیہ یا مرگر راشے زما واللہ مولولے دیر با خوشحالی کنا حقیب و ترابلی چی راشے عمل لاما دا خود دیر خیستا او داولی دا سے خوشحال دے سکو انی زوننتو زما یقین و انی ملاقن حسابیہ سدو اخبر حساب سر ملاقات کوم کنا حساب کتاب بکی فہو بی عیشت راضیت دیو پدا سے جن کی چی رضا بی صاحب داوی جن خون خوشحالی گی عیشت راضیت وجہ سوک پاگا جن کی نا بڑی خوشحالی جنے و جنت کی بھائی چڑی رچتے قطوف و آدانیہ میوی ہے نزدی نزدی دی گوارے سنے چی تو ہے میوی بے چی تبر آسمان کی قطوف و آدانیہ میوی دا غیر دیر نزدی دی ابوی اللہ چی خورے اس کے حنی ان خوشحال اوسے بما اسلفتم فی الایام الخالیہ ذکر چی خواری ان کڑی انو پزیشو کنا سبب دار عمل چکڑے تاسو پاگر وزو تیرو شو دنیا کی راسو چورکڑے شو اگر تعمل لاما پکن لاس باندی فیقولو اگر بدا چگیوی یا لیتنی لم اوت کتابیہ دی عمل لامی تساجت ہوئی دینا بے نورا کرین خبو التمام دے زور خیخا یا لیتنی لم اوت کتابیہ ترگی برا پوئی ہوئی بچے دی تساجتو چنویرا کلشین خبو کاش چنویرا کلشین ما تخبلا عمل ناما ولم ادری ما حسابیا یا زنکوی دے چی حساب ستوی لکا دنیا کے چی جاہلو ما اپٹکی نپوی دا ما ندغا سے چی وصل نپوی دے نخبو یا دا ولم ادری زکو دنیا کے نوم خبر چی حساب کتاب بکی گی ولی تکم پلت لیوی ولم ادریوی زکو نوم خبر ما حسابی چی حساب ستوی یا لیتہا کانت القاضی یہ افسوس تے دی عمل نامی لرا چی دی خو زمان ہر سا ختم کرا زمان غا امیدونا آو زمان غا ارمانونا آو اگر خوار سا ختم کرا ما غنا عنی مالی فیدر آنکر ما لرا غا مال زمان حلقانی سلطانیہ اور رکش انہوں زمان آغا پل دلیل چماوی چیزا با قیامت کی داسو ایم خدیتا داسو با ایم خدیتا آخوار سو زمان ایف سلطانیہ اللہ ملیکو تحکم کی خضو ہو نیسے تارا نمبر دس دیکھا نصورت قلم کی تیر شو لس عیبون بیان شو کرنے ذتی آلی انیسے دلرا فغلو ہو دغو تو چے مرتا زنجیرونا اترے دل رکھ لکو الاغلال ثم الجحیم صلوه اب یا خاص جہنم تے اور سوئے ثم فی سلسلہ ذروا 70 ذراعا فسلکو یا پاغ زنجیر کی چے اگدوالی داری او یا گزا دے او زمون گزنے دی تا اللہ گزو اگر پا گزنو باندے ہو یا گزا زنزیر دے اوی بچی فصل کو دے پا کیوں پیئے داخل کی تسبیح پمزی کے چی کا نا دق سے اللہ چی دا زنزیر پکی دغاشترے کا نا سوری پکشتے فصل کو ہو تو انه ذا علت بیانے چی دا اولی دل دا سزا اور کرشوا تو با دا دغا وجہ نو بل جرم خنشتا دق یو جرم دے چنے دا اللہ حق ادا کرے ونو دا بندیانو بے دا سے باچاو خا بے غمہ نہیں اللہ خیال ساتھ لو چی توحید ست ہوئی ابل بیدا مسکنان جزان پوستر کو ڈیر بد لگی دو انہو کان لا امن باللہ العظیم یقیناً ہو دے چی یقیناً کو پاغلوی خدای باندی نور زان لوارو آرنی ولی خود اللہ توام المسکین او ند چری پتوام دو مسکین باندی سو خیال ساتھ لو ولا یحفظ نہیں پخ پلب داغ خدمت کرو انی اور خلق طویلی چہ مسکین خیال ساتے گو رے دا غریب خیال ساتے نا فلے سلو اليوم آونا نشتے دلر نمرز دلتا حمیم نسوک دوستو ولا طعام او نخوراکو الا من غسلین مگر اگا غسلین دا جہنم یا نوینی اوزوی گندہ نالے با بئیگی ناون لا یاکلہو الا الخاطئون اگا امسو کھری اللہ وی آولی نخری غیلر مگر خاطئین دا مجرمان دا مشرکان کی دیکھا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون چردہ سنو دا لکتا سچوائے چی قیامت نشتا حساب کتاب نشتا ولی اقسمو اللہ وی قسم کم او گواہی کم گواکم سو اگا چتا سیوی نے چی دا دنیا دا اگا چتا سنوی نے چی آخرت تے دوارا گوا کم فدی خبر انہو لقول رسول کریم چدا قرآن وینا داری پیغمبر عزتمند قول سمانا یعنی پیغام تا خدا خدای وینا دا لیکن اگر پیغام ندی را ورے جبریل اما بی قول شاعر او دا وینا دا شاعر ندا قلیل ما تومنون دیر لک پتا سکی یقین کی ولا بی قول کائن انا دا وینا دا یو ترویسی دا قلیلا ما تذکرون دیر لک پتا سو کہ عبرت اخلی تنزیل من رب العالمین دا خو نازل شوی در رب د مخلوقات نا فلو تقول علینا بعض الاقاویل کچر جوڑ کلو مو باندی دی پیغمبر یو خبر یو بعض الاقاویل یو خبر پا مو جوڑ کلا چی دا مشرکان و توائی کنا چی دا مو دا خبر او منا کنا چی دی سفارش کولی شی بالفرض کدو سر دا خبر او من دا لا خزنا منو بالیمین ابنس من دلرا پخلاس باندی منو مانا اخذناہو من زائد دی پخلاسو پخفل زور او طاقت ثم لقتوانا منو الوطین بیا وکٹ کد دنا غرق دا حیات وما منکم من احد عنو حاجزین نشتے تاسو کی داس سوک چدے بچ کی زمونگنا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ دا قرآن تذکرہ و عبرت دا پارد متقیان او یقیناً من کوئیگو چی تاسو کی بعضی مکذبین شتا چی گور دا قرآن نمانی مکذبین دی وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ لِّلْكَافِرِينَ دا تکذیب با اللہوی دی تڑیر گران پریوزی دا تکذیب با حسرت چی افسوس چی با کافرانو پا قیامت کی وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ یقیناً دا قرآن حق دے پہ یقین سرا شک پہ کی نشتہ فسبح بسم ربک العظیم تو قرآن مسئلہ کہو کنا تو قرآن مسئلہ دا غدہ کنا فسبح تسبیح ویا پاک اگرنم دخل ربو چڑیر لوئی دے